drop down. Polskie Radio, program trzeci, na zegarach 18. Poniedziałek, 7 czerwca i najważniejsze fakty, czyli serwis trójki, Anna Kowalik-Brancati. Spada liczba zakażeń chorych w szpitalach, dziś 194 nowe przypadki koronawirusa i 8 zgonów. Zniszczone uprawy warzyw po potężnym gradobiciu w Małopolsce, trwa szacowanie strat. Niektórzy stracili uprawy w 100%. Aleksandr Łukaszenka pozbawiony tytułu doktora honoris causa jednego z najważniejszych uniwersytetów na Ukrainie. Fala epidemiczna opadła do bardzo niskich wyników, jakie były notowane wiosną ubiegłego roku. Tak o dzisiejszych danych mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przyznaje, że dzisiejszy wynik na poziomie niecałych 200 zakażeń nie jest miarodajny, bo dotyczy długiego weekendu. Zwraca jednak uwagę, że systematycznie spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. W tej chwili łóżka szpitalne, obłożenie tych łóżek przez pacjentów covidowych to jest jedynie 20%. A przypomnę, że zmniejszyliśmy już skalę dostępnych łóżek dla pacjentów covidowych do ponad 15 tysięcy z 46, które notowaliśmy w szczycie epidemii. Także respiratory, w tej chwili zajętość respiratorów jest na poziomie 27%. Ostatniej doby potwierdzono 194 zakażenia koronawirusem, zmarło 8 osób. W gminie Igołomia Wawrzeńczyce rozpoczęło się szacowanie strat po gradobiciu. W sobotę intensywne opady gradu połączone z silnym wiatrem zniszczyły uprawy. Ta małopolska gmina słynie z upraw warzyw. Niemal doszczętnie zniszczone zostały plantacje buraka, cukinii, papryki, kapusty i marchwi, mówi sołtys Wawrzeńczyc Edgar Latała. Niektórzy stracili uprawy w 100% przez zniszczenia wywołane gradem. Towar stał się towarem niehandlowym. W większości przypadków nie ma szans na to, aby się odrodził, odnowił i wydał kolejny plon. Dopiero będą składane wnioski i będzie wszystko szacowane. Około połowa sołectwa została dotknięta, także dosyć spory obszar. Jedna z sieci handlowych zadeklarowała, że odkupi od rolników m.in. kapustę. Klub PiS będzie bronił Ryszarda Terleckiego i zagłosuje przeciwko odwołaniu go z funkcji wicemarszałka Sejmu. W ten sposób wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski odniósł się do wniosku Koalicji Obywatelskiej. Marek Suski dodał, że KO powinna zająć się rozliczaniem polityków we własnych szeregach. Jakiś absurdalny wniosek. Niech oni odwołają marszałka Grodzkiego za to, co wyprawiał i to, co robi, jakie są podejrzenia i że wytacza procesy ludziom, którzy mówią o jego łapówkarskich dokonaniach. No, to jest osoba, którą Koalicja Obywatelska powinna odwołać, a nie marszałka Terleckiego. Powodem wniosku są wypowiedzi wicemarszałka dotyczące liderki opozycji białoruskiej. Ryszard Terlecki w twicie opublikowanym w ubiegłym tygodniu sugerował, że Swiatłana Cichanouska powinna szukać pomocy w Moskwie, jeśli chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce. Chodzi o jej planowany udział w wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że wypowiedzi wicemarszałka naruszają polską rację stanu i są sprzeczne z tradycją polskiej polityki zagranicznej. Liczymy na to, że głos za odwołaniem marszałka Terleckiego oddadzą wszyscy, którzy chcą bronić polskiej racji stanu i chcą bronić dotychczasowej linii polskiej polityki zagranicznej i partnerskich relacji z opozycją demokratyczną na Białorusi. To jest po prostu kwestia polskiej racji stanu, a nie tej czy innej partii. O wypowiedź wicemarszałka pytany był premier Mateusz Morawiecki. Odpowiedział, że wicemarszałek Terlecki doskonale wie, czym jest walka o wolność i demokrację i rozumie wiele meandrów, które do takiej wolności prowadzą. Nieuznawany przez społeczność międzynarodową prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka został pozbawiony tytułu doktora honoris causa jednego z najważniejszych ukraińskich uniwersytetów. Taką decyzję podjęła Rada Uczelni. Wcześniej wnioskowali o to studenci. Swoją decyzję Rada Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki przyjęła w tajnym głosowaniu. Zgodnie z nią Aleksandr Łukaszenka jest wykluczony z grona około 100 osób, którym przyznano tytuł doktora honoris causa. Białoruski dyktator był uhonorowany tym akademickim tytułem w 2009 roku. W zeszłym roku o pozbawienie go tytułu wnioskowała grupa studentów w odpowiedzi na sfałszowane wybory i krwawe represje wobec białoruskiego społeczeństwa. Również najwyższe władze Ukrainy oficjalnie kilkukrotnie potępiały działania białoruskich władz. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na cmentarzu centralnym w Szczecinie rodzina i przyjaciele pożegnali Pawła Szweda, dziennikarza, założyciela wydawnictwa Wielka Litera. Tak wspominał go Cezary Gmyz z Telewizji Polskiej. to był człowiek z wielkiej litery. Tak się nazywało jego wydawnictwo, ale również jego człowieczeństwo było wielkie. Często żeśmy się z sobą nie zgadzali w poglądach, bardzo często lubiliśmy ze sobą przebywać. Paweł, mimo przeprowadzki w latach 80. do Warszawy, wymuszonej przez Służbę Bezpieczeństwa, nigdy nie przestał za Szczecinem tęsknić. Paweł Szwed zmarł w wieku 54 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal ciepło, pogodnie i słonecznie, tyle że temperatura pomału zaczyna nam nieco gasnąć. W większości kraju już w tej chwili około 23-24 stopni, nadal ciepło. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, słaby deszcz możliwy początkowo na krańcach wschodnich i tylko tam. Temperatura od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko może wzrastać do dużego i wtedy przelotne opady deszczu, a nawet burze mogą się przydarzyć. Temperatura podobnie jak dziś, od 25 do 27 stopni, chłodniej tylko nad morzem około 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej Czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poproście przechodniów, by odwracali głowy, gdy wchodzą na przejście. Naprawdę. Nie dalej niż dwa dni temu spotkałam się z taką sytuacją, że młody człowiek po prostu wszedł sobie tak beztrosko. Przyprawił mnie o palpitację serca i ostre hamowanie. Dzisiaj byłem świadkiem, jechałem samochodem, musiałem się zatrzymać, bo dwie panie nostalgicznym krokiem przedefilowały po przejściu dla pieszych na czerwonym świetle, absolutnie nie zwracając uwagi na to, że nie mogą tam być. Dziś w trójce sprawdzamy, jak sprawdzają się w praniu, w życiu te nowe przepisy, z którymi musimy się liczyć od tygodnia. Państwa doświadczenia, Państwa spostrzeżenia w tej sprawie. 2 2 7 3. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dzień dobry, witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. I'm gonna Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Boję się o ciebie, Kasia Sochacka. Kwadrans po godzinie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę państwa, dzisiaj po południu słynna krakowska piwnica pod Baranami rozpoczęła świętowanie jubileuszu 65-lecia. Obchody potrwają rok. Na początek przygotowano specjalną wystawę Kazimierza Wiśniaka pod tytułem Ze zmierzchem przychodzą pokusy. Prosto z piwnicy Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Jeszcze raz pomyślimy, czy warto. Bogdan Micek, dyrektor piwnicy pod Baranami. To jest bardzo ważna dla nas uroczystość, jako że otwieramy pierwszą wystawę przed głównym jubileuszem, który będzie jesienią. Ale wystawa jest znacząca o tyle, że twórcą jej jest Kazimierz Wiśniak, który w tym roku obchodzi 90. rocznicę urodzin, ale był jednym z pierwszych założycieli, współzałożycielem piwnicy pod Baranami. Także emocji jest dużo. Ja się nazywam Kazimierz Wiśniak. Co się nie zmienia? Oj, atmosfera może. Jest dalej jakiś duch tkwi. Ja zawsze jak tu przychodzę, to tak jakbym chciał się z Piotrem gdzieś widzieć, że mi wyjdzie gdzieś tam z którejś sali. I coś jest takiego. Leszek Wójtowicz, poeta, pieśniarz, bard piwnicy pod Baranami. Wrażliwość, piękna muzyka, wspaniałe teksty, poezja i satyra, która nie wywołuje rechotu, tylko powoduje, że ludzie czują się oczyszczeni. Jeszcze jedno się nie zmienia i oby się nigdy nie zmieniło, to znaczy wzruszenie. Zdarza się na widowni, że częstokroć ktoś otrze łza i się tego nie wstydzi. Kamila Klimczak. I pani jest? Aktorką Teatru Bagatela, artystką Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Czy oczywiście, tak. Myślę, że Piwnica jest wciąż młoda duchem, bo tak naprawdę to nasz stan ducha decyduje o tym, jak się czujemy, a ciało czasem nam odmawia i to niezupełnie zależy od wieku, szczególnie w piwnicy, kiedy naprawdę trzy pokolenia mogą występować na scenie i występują i my jako to najmłodsze pokolenie patrzymy na to starsze i oni patrzą na nas i jest jedna naprawdę wielka, szalona symbioza, można powiedzieć. Obchody będą trwały przez rok. Rozumiem, że się będzie bardzo dużo działo. Wymieńmy bardzo proszę może dwie albo trzy najważniejsze imprezy. Główna uroczystość odbędzie się w Teatrze Słowackiego, czyli tak zwana gala 65-lecia, gdzie usłyszymy najpiękniejsze pieśni kabaretowe z tego całego okresu, czyli od 65 lat. Będzie dużo bardzo indywidualnych recitali, będą kolejne wystawy, będzie dużo wyjazdów, a chcemy to zakończyć rzeczywiście takim akcentem przyjemnym, balem, który na pewno będzie w roku przyszłym, w czerwcu. Wernisaż Piwnicy pod Baranami poprzedziło odznaczenie Kazimierza Wiśniaka oraz piwnicznego kompozytora Pawła Pierzchały medalami Gloria Artis. Te uroczystości, jubileusz 65-lecia Piwnicy pod Baranami, relacjonowała prosto z piwnicy, bo te rzeczy dzieją się właśnie teraz, nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Konstytucję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 26,5 minuty po godzinie 18. Dziś mija dokładnie tydzień obowiązywania nowych przepisów prawa o ruchu drogowym. Dziś w Trójce pytamy, jak sprawdzają się zwłaszcza te dotyczące pieszych i ich pierwszeństwa. Ja jakieś 30 lat temu byłem w Norwegii, podróży poślubnej z moją małżonką. Zaskoczyło nas to, że stanęliśmy na chodniku. Nawet to nie było przejście. Wszyscy kierowcy się zatrzymali, bo myśleli, że chcemy przejść przez ulicę. No, piesi w ogóle nie zwracają uwagi na nadjeżdżające samochody, po prostu wchodzą na przejście dla pieszych, mając świadomość tego, że zgodnie z prawem jest ich to pierwszeństwem, tak? Także nie zachowują żadnej ostrożności, a powinni zachowywać. No, zgodnie z prawem to jest też tak, że mamy prawo zachowywać coś, co nazywa się zasadą ograniczonego zaufania. Polecam. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Kilojule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, ten mam. Smakowe kubki za pytkiem. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Miałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Cortez. 18:30 minęła o tej porze. Jak zwykle przenosimy się na paryskie korty. Studio French Open w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Leksidor, nasz stały komentator wydarzeń podczas Roland Garros. Lechu, dzisiaj o 21:00 spotkanie Igi Świątek w czwartej rundzie z Ukrainką Martą Kostiuk. Iga jest faworytką. Nawet przeczytałem w przeglądzie sportowym, że nie może tego meczu przegrać. Niezbyt hura optymistyczne podejście do tego spotkania? Tak jak mówisz, że z hura optymizmem podchodzić nigdy nie wolno, bo pamiętamy jeszcze czasy Adama Małysza. On chciał oddać jeden skok dobry, potem drugi. W międzyczasie zjadł kawałek banana i bułkę i jakoś to szło do przodu. Natomiast tenis jest straszliwie nieobliczalnym sportem. Pokazało to chociażby wczorajsze widowisko deblowe. Jeżeli Iga, grając z debla, z Bethany Mattek-Sands, przegrywa 1-5 w trzecim, z pierwszą parą rozstawioną, która ma apetyt na tytuł, a potem wygrywają 6 gemów z rzędu, po drodze broniąc 7 piłek meczowych, no to jak my możemy stwierdzić tak stanowczo i z przekonaniem, że coś jest pewne. Ale oczywiście Iga jest faworytką. Ale jest faworytką, no nie możemy uciec i nigdy nie uciekniemy od typowania, bo się sprawdza mecze, bo się sprawdza ostatnie wyniki w ostatnim tygodniu, na przestrzeni ostatniego roku i tak dalej, i tak dalej. No, to jest mecz, gdzie Iga jest tak. Po pierwsze, bardzo wysoko w rankingu, w przeciwieństwie do Kostiuk. 2 lata starsza, więc ten bagaż doświadczeń już jest duży, pomimo tego, że Kostiuk bodajże 2 lata temu w Australii była taką rewelacją, ona do czwartej rundy doszła, nikomu nie znana, była objawieniem turnieju, no ale przecież 2 lata temu Roland Garros Iga też była objawieniem. Doszła do czwartej rundy, tam co prawda poległa z ręki Halep, żeby za rok zrewanżować się i taki jest tenis. No, Iga jest bez wątpienia faworytką, to co pokazała do tej pory, na tej podstawie możemy twierdzić, że powinna ten mecz wygrać. O. Wszyscy znamy atuty Igi, a jakie są atuty Ukrainki? Gra fajny, taki nowoczesny tenis, wiesz, to jest ciężko powiedzieć, bo widziałem wszystkie mecze Igi i parę razy te przewidywania a propos stylu, taktyki, rywalki, sposobu prowadzenia gry w ogóle się nie zgadzają, dlatego że Iga gra w tak specyficzny sposób, że te dziewczyny, oprócz Contaweight w ostatniej rundzie, która miała swoje 5 minut przez, ja wiem, 20 minut może, gdzie Iga grała jak równa z równą, tam w takim klinczu, z delikatnym skazaniem na Estonkę. Tak pozostałe, wiesz, stykają się z Igą i po prostu nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić na tym korcie, więc to, że gra w nowoczesny sposób, że chce grać szybko, że chce grać w pierwszym tempie i tak jest nauczona, no to jest jedno, a drugie, Iga gra też tak nieszablonowo, ma niesamowitą siłę forehandu, ma ten topspin, który się jest pustoszenie. Ciężko jest w ogóle, wiesz, nawet jak znam parę lat dziewczyny i widziałem mnóstwo ich spotkań, to potem się sam dziwię, co one wyprawiają, stojąc naprzeciwko tej Igi, ale tam naprawdę jest tak, po pierwsze mało czasu, nieszablonowe zagrania, jakieś niespodziewane skróty, ataki w drugie tempo. No i tutaj każdy plan taktyczno-techniczny, jak jest, a pewnie jest oczywiście, no może wziąć w łeb po 15 minutach, więc będziemy mieli z pewnością do czynienia z dwoma bardzo nowocześnie grającymi dziewczynami, z przewagą jednak siły fizycznej Igi i to, że już wygrała, mimo 20 lat, wygrała tyle i ma na koncie tak potężne sukcesy, o których nie jedna, nie wiem, 10 lat starsza dziewczyna, która już kończy karierę, może tylko pomarzyć, no to nam podpowiada, jaki ten obraz meczu może być i jaki ten obraz meczu będzie. Mecz będzie rozgrywany o 21:00. Specyficzna pora, bez kibiców. Przypomnijmy, że o 20:00 kibice są wypraszani z aren na Roland Garros. Do tego sztuczne oświetlenie. Czy to może zdeprymować Igę, czy niekoniecznie? Sztuczne oświetlenie to nie, bo ona już gry przy światłach zaznała. Natomiast to jest pora, odkąd pamiętam Igę, ona jest dziewczyną, która lubi działać w ciągu dnia i nie wiem, czy grała w ogóle o tak późnej porze kiedykolwiek mecz o dużą stawkę. Ciężko sobie przypomnieć coś takiego. Ciężko sobie przypomnieć rzeczywiście. Ona, z tego co pamiętam, to zawsze lubiła bardzo szybko chodzić spać i była nadaktywna czasami przez cały dzień, a potem o godzinie 9:00 to ona znikała i w pokoju hotelowym i spała. Więc trochę to jest zamieszanie, trochę trzeba poprzestawiać cały rytm, cały ten cykl dnia, odpowiednio ułożyć posiłki, odpowiednio ułożyć trening. Dobre jest to, że tam nie jest follow by, czyli tam się nie gra po kimś, nie jesteś zależny od tego, czy mecz się przeciągnie, czy będzie błyskawiczny i trzeba będziesz na chybcika się rozgrzewać. Masz godzinę nie przed 9:00 i to jest ta bariera, granica, która jest w tym spotkaniu bardzo dobra, jeżeli chodzi o plan. I warunki jeszcze, bo trzeba jedno zdanie powiedzieć na temat warunków. Dach prawdopodobnie będzie otwarty, bo pogoda jest fajna, ale 9:00 wieczorem to już jest inna wilgotność, to już jest tak trochę klimat tego, co się działo w zeszłym roku. Lekko jesienny, no bo jednak za dnia jest fajne słońce, dosyć mocny wiatr, korty wysychają bardzo szybko i robią się takie wręcz cementowe, co też zresztą Idze odpowiada. Natomiast te warunki takie trochę grząskie, trochę więcej wilgotności, piłki będą wolniejsze. No to jest w ogóle jej bajka i ja myślę, że to tutaj nie będzie żadnego powodu do narzekania, że ona w ciemno bierze te warunki, które tam na korcie będą na dole.

Polskiego Radia Chopin. Świetny charakter utrzymany w tym mazurku, taki z rozmachem, można powiedzieć, tanecznym. Zwróciłem też uwagę na ozdobniki, które były bardzo porządnie przedstawione, wygrane z dużym zaangażowaniem i precyzją. Miały swoją rolę w konstrukcji tego mazurka. Były pewną kulminacją, do której dąży fraza. To było wydarzenie w tym mazurku. Tak, młoda pianistka Julia Wilner-Paster potrafiła też wydobyć z każdej z sekwencji w tym mazurku inny charakter. Zmieniała jakby sceny tego tańca. Tak sobie wyobrażała. Tak, to było bardzo sugestywne, bardzo mi się podobało. 12 lat. Konkurs, który nazwaliśmy alternatywą konkursową, jest to konkurs chopinowski, ogólnopolski, dla pianistów zamieszkałych w naszym kraju. Profesor Andrzej Ratusiński, przewodniczący jury alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin. W przedziale wiekowym, powiedzmy od lat 6, 7 do 16. Także jest to pierwszy w historii konkurs chopinowski dla bardzo młodych pianistów, którzy nadesłali nam swoje nagrania, które będą dostępne też na YouTube. Odzew ze strony młodych pianistów był kolosalny. 111 kandydatów przystąpiło do tego konkursu, zgłosiło się, natomiast musieliśmy przesłuchać bodaj 140 nagrań. Kawał dobrej harcerskiej roboty. To w takim razie musimy się to zebrać w sobie i pan profesor musi podać zwycięzcę. Dobrze. Może, żeby tę krytykę troszeczkę złagodzić, może po prostu powiem delikatnie, że dyskutowaliśmy, że nie był to werdykt jednomyślny, że po prostu wahaliśmy się. Jak ocenia pan poziom zgłoszonych prac, zgłoszonych osób? Trudne pytanie o tyle, że ten poziom był rzeczywiście bardzo różny. Mamy grupkę kandydatów, których postanowiliśmy wyróżnić i dać im nagrody, ale większość kandydatów, ale najczęściej były to dzieci, po prostu byli to bardzo młodzi ludzie, nie reprezentowało takiego poziomu, jakiego byśmy oczekiwali. Także większość wykonań była jednak, no powiedzmy, słaba czy średnia. No ale przed chwilą słyszeliśmy właśnie te, które zyskały najwyższe oceny. Tak, i to będą właśnie nasi laureaci, spośród których musimy jeszcze wybrać tę jedną osobę, której przyznamy Grand Prix. Trudny będzie wybór, czy nie? Muszę powiedzieć, że będzie to dosyć trudny wybór, tak. Nagrywaliśmy to kilka razy i następne nagranie było bardzo dobre. Przemysław Mrozik, uczestnik kategorii konkursowej Polonez. Na ostatnich linijkach zapomniałem całkiem tekstu, zapomniałem co potem zagrać, więc no jest lekki niedosyt, ale i tak ja jestem bardzo zadowolony. Ile było prób nagrań? Do Poloneza chyba 3. Zupełnie inaczej niż konkursy stacjonarne, bo trzeba nagrać swoje wykonanie, a nie grać jakby na żywo, więc i determinacja, i przygotowanie jest też zupełnie inne. Alternatywa konkursowa Polskiego Radia Chopin. Alternatywa dla młodych pianistów w przedprorze wielkiego międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina w kategorii preludium jury nie przyznało nagrody, a w pozostałych kategoriach zwycięzcami zostali Sonia Szwabe, etiuda, Eryk Koszela, walc, Marta Kowalczyk, nokturn, Maciej Jonczyk, mazurek, Przemysław Mrozik i Łucja Pych, polonez, Julia Tołwińska, impromptu, Sonia Szwabe, ballada, Maciej Jonczyk i Ciocin Du, scherzo. Pracowałam ciężko i dużo, ale no jednak zawsze jest ten efekt zaskoczenia, niezależnie od tego, ile pracy się wkłada. Sonia Szwabe, zwyciężczyni kategorii konkursowych, etiuda, ballada. Jednak no, czuję, że z tą etiudą no to było coś. Myślę, że najpierw był Bach jednak, później pojawił się Chopin. Myślę, że w wieku tych właśnie 8-9 lat poczułam, że to jest coś pięknego i że chcę to grać. Jaka jest ta muzyka? Ona zawsze mnie przekonywała pod tym względem tego folkloru, tej ludowości, a oprócz tego tych gwałtownych zmian nastroju, gdzie z kołysanki do snu, kolędy, przechodzimy w gwałtowny wybuch emocji. Mówię tutaj o skercu Hamol, które miałam okazję grać właśnie niedawno. Jest to coś takiego, co powodują mnie dreszcze już od małego, że właśnie słuchając tego Chopina, no odczuwałam coś innego niż słuchając Mozarta czy Beethovena, nawet Bacha, choć Bach jednak jest u mnie na równi z Chopinem. Tutaj tworzysz, tutaj pracujesz. Pianino, które mieści się pod łóżkiem piętrowym. Przemysław Mrozik, zwycięzca kategorii konkursowej Polonez. Bo jednak i łóżko, i pianino zajmuje trochę miejsca, więc to jest dość optymalne rozwiązanie. Tutaj masz nuty, prawda? Tak, akurat byłem w trakcie ćwiczenia mojego. Notatki, gdzie zagrać forte albo piano, jaką artykulacją. Co tam jest? Miętówki, jakbym poczuł wielki głód. A nie miałbyś czasu pójść zjeść obiad? Na przykład. Coś tam jeszcze jest? To jest jakaś pamiątka chyba z pierwszej klasy, bądź też z drugiej. Od pani profesor dostałem chyba po jakimś konkursie. Przemku, jesteś zdolny, wrażliwy, inteligentny, pięknie pracujesz, sprawiasz, że muzyka ożywa i czaruje. Jeżeli ktoś mnie tak postrzega, no to trzeba zapracować sobie na coś takiego. Na pewno, no motywuje na pewno. Z wielką przyjemnością chcę zakomunikować, że w wyniku jednomyślnego głosowania jury nagroda Grand Prix przypada Sony Schwabe. Wracam do domu, ile odpoczywam, robię jakieś rzeczy związane właśnie z edukacją w szkole, no i siadam do fortepianu, to pewnie będą jakieś 3 godziny, jeśli się udaje. Mogłabym powiedzieć, że gram cały dzień, w weekend. Instrument mam w domu, więc swobodnie mogę właśnie ćwiczyć tak naprawdę o dowolnej porze dnia. Jestem perfekcjonistką i dlatego mam takie poczucie winy, gdy danego weekendu czy przez dany okres czasu po prostu nie dotykam instrumentu, bo gdzieś tam z tyłu głowy myślę o tym, że coś mi się tam rozpadnie w międzyczasie. Oczywiście to tak nie działa, bo przypominam sobie w zaledwie dzień wszystko i wraca do normy, wszystko jest okej. Duma jest wtedy, kiedy córka, przygotowując jakiś utwór, Maciej Schwabe, grając go, kiedy byłem na początku też świadkiem lekcji, uczestniczyłem w tych lekcjach i słuchałem, a duma się pojawiała wtedy, kiedy Sonia, grając na występach, grała to w zupełnie inny sposób. Czasami pamiętam pedagogów, którzy się chwytali za głowę, że ona zagrała kompletnie inaczej niż miała zagrać i czułem najczęściej w takich chwilach, że powstają piękne rzeczy, że to jest właśnie uroda muzyki. Kiedy się pojawia jakaś taka siła wyższa, która powoduje, że ktoś coś daje więcej niż kiedykolwiek to kogo innego otrzymał. Dobra, pierwsze wejście świetne, potem ręka jest dość przyzwyczajona do tego, że ona po prostu ma ruszyć. Czego życzy pani swojej uczennicy? Myślę, że przede wszystkim jak największej satysfakcji z tego, co robi. Profesor Joanna Ławrynowicz-Just, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, pedagog Sony Schwabe. Celowo nie użyłam słowa sukcesu, dlatego że to jest takie pojęcie w moim rozumieniu bardzo pojemne i tak naprawdę mogące również mieć negatywny wydźwięk. Natomiast myślę, że najważniejsze dla młodego człowieka jest właśnie to, że po dużej ilości włożonej pracy ona rzeczywiście ma satysfakcję, bo myślę, że dla Sony ta satysfakcja konkursowa w sensie takiego wymiernego zdobycia nagrody to jest taki jakiś efekt uboczny. Natomiast dla niej absolutnie najistotniejsze jest to, żeby ona miała pełną satysfakcję z tej produkcji artystycznej, która jest tym finalnym rezultatem jej godzin spędzonych przy instrumencie. W imieniu jury chciałbym Ci, Soniu, serdecznie pogratulować i będę śledził Twoje losy. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Dorastając z Chopinem. Jego bohaterami byli uczestnicy alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin. Organizatorzy turnieju zapowiadają, że jesienią odbędzie się koncert z udziałem wszystkich laureatów. Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś mówiliśmy o tym, jak sprawdzają się w praniu, jak sprawdzają się w życiu te przepisy o ruchu drogowym, które weszły tydzień temu. I taki głos na koniec podsumowujący. Ja uważam, że należy zachować zdrowy rozsądek. No, co mi z tego, że ja mam pierwszeństwo, jak mogę stracić życie? No jeden i drugi musi uważać, bo... No tak to jest, no i życzę wszystkim zdrowego rozsądku. No i wzajemnie, jakby mi pan w myślach czytał. Zdrowy rozsądek najważniejszy. Dziękujemy bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś po popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Do usłyszenia.